पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कहते हैं सुख साधना के विषय में कहो गए सब मार्गदर्शन करो कृपा करो सुख साधने माँ के खुली चाहिए मरनी मिसनी चाहिए क्या करनी चाहिए देखो भाई शुभ आप सुख साधना चाहते हो तो सुख साधना कब होती है हमने देखना था वो सब देख लिया सुनना था सभी सुन लिया सोचना था सभी सोच लिया हमने जो करना था पूरा कर लिया अब वो रुचि रही नहीं है इस हालत में सुख साधना होती है करने की भी जानना भी बाकी है सुनना भी बाकी है कहना भी बाकी है विचार करना भी बाकी है चिंतन करना भी बाकी है तो सुख साधन कैसे होगा इनसे सबसे तृप्ति हो जाए भाई ये होती है तो हमारे से होता नहीं जरूरी नहीं तृप्त हो गया तो उसकी सुख साधना होगी ये कृति साध्य नहीं है करके हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है किया जाएगा उसमें कर्तृत्व अभिमान रहेगा वो कर्तृत्व अभिमान रहते हुए सुख साधना होती नहीं सुख साधन हो जाए करते तो अभिमान न रहे करते तो अभिमान तब नहीं रहेगा कुछ भी करना बाकी नहीं हो तो कुछ भी करना कुछ जानना कुछ मानना कुछ देखना कुछ सुनना कुछ लाना कुछ देना कुछ कुछ करना बाकी है जब तक करना कुछ भी बाकी है तब तक सुख साधन नहीं होता ध्यान करना भी बाकी है चिंतन करना भी बाकी है शास्त्र पढ़ना भी बाकी है इतना काम और बाकी है उसे सुख साधन कैसे होगा जो बाकी है वो ही करने की चेष्टा करेगा फिर चुप कैसे होगा चुप साधना का अधिकार वही है कि मैंने हमें देखना सा देख लिया देखने की रुचि नहीं है भाई सुनने की रुचि नहीं रही चिंतन करने की रुचि नहीं रही अब कुछ भी जानने की रुचि नहीं रही मानने की रुचि नहीं रही तो सुख साधन होगा सुख साधन होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः ही होगी जब संसार की रुचि नहीं रहेगी तो सुख साधना ही होगा और क्या होगा बताओ तो तरह तरह की रुचि रहते हुए सुख बहुत कैसे हो तो सुख साधना की बात है एक बात ध्यान देकर सुने जब तक साधन वो छोटा है वो बड़ा है ऊंचा है वो नीचा है तब तक साधन नहीं बनता सुख साधन तो बहुत बड़ा है नाम जब मामूली है नहीं बढ़ेगा ये लोभ है काम और क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा है तो नरकों का तो नहीं है बाप अटकाने वाला जरूर है किसी साधन में होता है वो तो करते नहीं है नहीं होता है उसे अच्छा रहकर तड़पा तोड़ेगी कर देखो साधन वो बढ़िया है जिसमें आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो रुचि हो प्रियता हो जो साधन स्वाभाविक हो वो साधन आपको सिद्धि देगा जबरदस्ती करोगे वो साधन सिद्धि नहीं देगा हट करे जबरदस्ती करे कि यूं कर ले तो पहुंच जाएगा, और बड़ा साधन है और छोटा साधन है, तब तक साधक वास्तविक तत्व को पा नहीं सकता। चाहे किसी ग्रंथ पर निर्भर हो जाओ, किसी माँ बाप गुरु महाराज संत किसी पर निर्भर हो जाओ, भगवान पर निर्भर हो जाओ, एक में लग जाओ तो साधन होगा। अब मन में सुना कि तू साधन सबसे बड़ा है, तू बड़ा है तो हम कर ले, लोभी आदमी साधन नहीं कर सकता। काम क्रोध लोभ ये नरकों को द्रव जाए, इनका त्याग करेगा तो सुख साधन होगा, कोई साधन हो। ये बड़ा है, लोग कहते महाराज मैं तो कुछ मेरे खाली राम राम करते हैं, अब खाली राम राम करते हैं उसको परमात्मा का अधिकार समझाएगी, भर करो राम राम करो, खाली क्यों करो, मैं तो महाराज खाली ही करो, अब खाली माने वो करे वर्षित जाए कैसे हो जाए आप बताओ, खाली राम राम सिद्धि कैसे हो जाएगी, ठोस जमा से साधन। तो ये साधन की बात नहीं है, साधन की बात भी सीखो, सज्जनो पुस्तकों पढ़ो, संतों को पूछो, जिन्होंने साधन किया है बेजाने उनको पूछो, आपसे आप चटोड़ करके लो ना, ये बढ़िया चीज नहीं होती। आप पहले परीक्षा तो कर नहीं सकते कौन सा साधन बढ़िया है कौन सा घटिया है, सुन कर देगा ये बढ़िया है साहब, तो ये करो अपने जो हो सकता है वो तो करते नहीं, अरे करता है हो सकता नहीं, जो हम कर सकते हैं सुभान से आराम से हम उसे स्थित हो सकते हैं, सतह रुचि है स्वाभाविक, उसे किए बिना रह नहीं जाता तो साधन होगा। हो सकता है वो करते नहीं, और करते हो सकता नहीं तो क्या मिलेगा बताओ, केवल ऊंची बातें सुन सुन करते हैं, कृषो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सत्येषाम अव्यक्ता ही गति दुख देव अर्थ है, अव्यक्त आसक्त चेतसा क्या है, और ये तो सर्वाणी कर्माणी वैषम्य से मत भरा अन्य ध्यान तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी निश्चिरात पार्थ मैया विष चेतसा अव्यक्ता शक्त चेतसा नहीं होगा, अशक्त में आसक्ति है, अभ्यक्त में आसक्ति है बढ़िया है समझ गए, उनको साधन हो जाएगा, मैया विष चेतन भगवान में आविष्ट हो जाते सती उसमें प्रवेश हो जाते साधन हो जाएगा, मैया शक्त चेतसा मैया विष चेतसा पर गई, जिसमें आपका सदैव मन लगा है जिसके लिए बिना रह नहीं सके, आज माड़ा पेड़ दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम माड़ा की तीन गई है, आपत है यूं कोई प्रसारण सिद्धि हो गए, और आज माला फेर कर दिया पुष्प पाठ कर लिया उसे रख दिया, दुकान में 50 रुपया उधरना पाते हो और एक दिन 100 रुपया हो गए सुबह तो दुकान बंद कर देते हो गया, आज सुबह 100 रुपया यार पास देते हो गया चटपुट दुकान मिल गई, उनको काम नहीं कोई धंधा नहीं, ये आफत है जो मिट्टी भाई भारी कार दीदी आफत मिट गई, वो आप साधन होगा। एक सज्जन मिले थे वो कहते रविवार के दिन में छुट्टी होती है, उस भजन ध्यान नहीं करते छुट्टी लेती है, अब वो सिद्धि हो जाएगी, आफत है ये छूट दे तो अच्छी बात है, संत ने कह दिया अब क्या करें कर जपना पड़ेगा, ये आफत है उस प्रमाण हो जाती होगी, मैया वैश्विक चेत सा मैं समुद्र था मैं भवामी ये मैं उदय हूँ उस मैं करूंगा उद्धार, तो इसलिए लोभ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लोभ और चीज है और एक रुचि और चीज है, जिसमें प्रियता हो जाए वो और चीज है, प्रियता होती है उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रियता तो रुपयों में है, प्रियता भोगों में है, प्रियता परिवार में है, प्रियता घर में है, इनमें तो प्रियता है, अरे भगवान का काम करना है ये, ऐसे फालतू भगवान है, जब काम कोई काम नहीं तो भगवान करते, आज सत्संग में आज सत्संग में तो जाते ही थे हम जाने ही वाले थे, पर थोड़ा सा वसन के स्वर में नहीं रहा, भी नहीं जा सकते, कि आज गए, आज तू क्या करे, जाने वाले थे, इतने एक आदमी आ गया, उसे बात लग गए, देखो तो वो समय बीत गया। आज जाना, आज तुम जरूर जाते, परंतु वकील के वहां जाना जरूरी था, इस बात वहां चले गए। अब फालतू चीज है सत्संग तो सबसे, जब मन नहीं लगे कुछ नहीं, राम राम करो भाई, वो साधन होगा। साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि भी संसार में तो रुचि नहीं रही, अब क्या करें, अब भगवान अच्छा लगे मीठा लगे तो कहना नहीं पड़ेगा, फिर स्वतः ही होगा उस रूप। अरे सुनने बात तो सुनने में जो बढ़िया बात लगे उसे चिपक जाएगा, उसे यार तो एक बढ़िया बात पढ़ी है, तो बड़ी सुंदर बात पढ़ी, एकदम उसे तत्परान हो जाएगा, तो साधन होगा। मैंने चुप साधन चाहते चुप हो जाओ, बस चुप के जबान से नहीं, मन से इंद्रिया सब से। कोई कुछ मन नहीं करता, देखने का सुनने का कुछ मन नहीं करता, जो जब दाब जाओगे सबसे तो ऊपर हो जाओ, तो चुप साधन सिद्ध हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बता भाई, हम तो जानते नहीं, हमारे दाता नहीं है, कोई और जगह पूछो। हम तो ऐसे जानते हैं कि देखने सुनने की करने की रुचि न रहे तब साधन हो, चुप साधन हो जाएगा। कोई भी रुचि नहीं है, न खाने की है, न पहनने की है, न रुपये इकट्ठे करने की है, न सुख भोग की है, न आलसी है, प्रमाद है, इनमें नहीं है, तो संसार में रुचि नहीं होगी तब साधन होगा। कोई साधन हो, चुप साधन तो फिर कठिन पड़ता है, कोई सही साधन करो, भगवान की तरफ चलो, तो नाशवान तरफ से अरुचि होनी चाहिए। नाशवान में रुचि है, आसक्ति है, प्रियता है, और अविनाशी उत्साह है, कैसे हो जाएगा? आप शंका उद बोलो, बहुत शंका उद बोल दो। मैंने जैसे संतों से सुनी है, पुस्तक में पढ़ी है, उसके अनुसार क्या देता हूं, तब तो यही बात सुनी है, ऐसी पढ़ी है, इस वास्तव चुप सा हो तो चुप ऐसे हो जाए, हो जाए कुछ नहीं करना, हमारे हमारे कुछ करना ही नहीं है, किसी लेना है ना देना है, कहीं जाना है ना आना है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे उसको हो जाओ। थोड़ी देर के लिए, घंटा भर के लिए भी हमें कुछ काम नहीं करना है, एक घंटा दो घंटा तो बिल्कुल ऐसा है कोई काम नहीं है। उससे मन पूछो, बोलो क्या चाहते हो, तो मन ही मन उत्तर दे कुछ नहीं चाहते, जो कुछ चाहते हो कहीं थोड़ी प्यास तो है तो जरूर पी लो, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। घंटा दो घंटा के लिए भी ऐसी बात हो जाए कोई काम करना बाकी नहीं है, जब तक काम बाकी रहेगा तब तो सुगंध साधन सुख साधन नहीं होगा, हरेक साधन भी नहीं होगा। जब भी कभी करना हो तो भाई इतनी देर हमारे कुछ करना नहीं, कोई काम नहीं, अब इतनी साधन ही करेंगे, केवल साधन ही करेंगे, तो ये थोड़ा घंटा दो घंटा के लिए भी ऐसा नहीं होगा, वो साधन कैसे करेगा? साधन घंटा दो घंटा में नहीं होता है, साधन निरंतर होता है। मैंने संतों से बात सुनी है कि 23 घंटा 59 मिनट साधन करे, यार एक मिनट नहीं किया तो सिद्धि नहीं होगी। साधन में जब अंतर पड़ता है जो खाली रहते कैसे होगा? बनो मा तो सुनो, आपको बताऊ, आप लोग भी सुन लो, ये रसोई बनाती है तो रसोई बना लिया, रसोई बनाया 5-10 मिनट चूल्हा चेता दिया और फिर वह छोड़ दिया, आध घंटा के बाद फिर चेताया, 10-15 मिनट चेताया फिर छोड़ दिया, सब दिन लग जाने पर रसोई बनेगी? आप बताओ, 5-7-10 मिनट किया, 10-20 मिनट छोड़ दिया, फिर वो साधन किया फिर छोड़ दिया। जब लौकिक काम भी निरंतर करने से जो होता है वो अंतर पड़ने में कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? कोई काम आप करो, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, संसारी काम भी हो जाएगा, तत्चित होकर करोगे तत्परता हो जाएगा। तो साधन मामूली चीज है, जो संसार की वस्तु है नाशवान है, उस नाशवान के लिए ही तत्परता से लगना होता है, अविनाश की प्राप्ति कर लो। एक संत देव मिले मेरे को, बात बताई कि सब संसार को छोड़ कर घर में अरुचि होगी, भजन भी लग गया, कई भजन ही करूंगा। तो जंगल में रहते थे, जंगल में खास खेती वाले वे थे और तो कोई था नहीं। तो रात्रि को खेती वाले जगते हैं, अल्लाह करते हैं कोई गाय भैंस नहीं आ जाए, कोई बकरी नहीं आ जाए, कोई हरड़े नहीं आ जाए, कोई खाने वाला नहीं आ जाए। रात्रि में अल्लाह करते हैं, जगते हैं। तो वो कहते थे मैं सोया, देखो थोड़ा दिन अनाज खाया जाता है, और वो भी होगा कि नहीं होगा संदेह है। उनको भी रातों जगना पड़ता है, तो अविनाशी शांति चाहता है, सदा के लिए चाहता है, लंबा पाए तो सो गया तो कैसी प्राप्ति होगी। आराम चाहता है उसको परमात्मा की जरूरत नहीं होती, सुखपुर चाहता है उसको नहीं होती। सुखपुर होती कब, जब दुख रहे तैयार हो रहे, जब माता कर दिया तैयार, हम तो करेंगे लगेंगे, उसको सुखपुर गाती थी। अरे सुखपुर चाहते हो तो कभी नहीं होगी। फिर में त्याग भी ना कैसे साध होगा, आप जरा सोचो। आपने शंका हो तो बोलो, बताओ। मुझे कहते पराभक्ति के मार्ग की बातें बताओ, पराभक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति मनन का अनुग्रह करो। अब अनुग्रह में क्या करो, अनुग्रह समर्थ का काम है, हमारी सामर्थ्य नहीं भाई। हम तो बातें सुना देते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद है तो कर देते हैं, भूल जाए भूल गए। एक कहानी याद आ गई, बताओ आपको। पहले ये माता मदद होया करती ना, तो मेठ से मदद होती, मेठ मेठ में मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी। तो मेठ में वो आता क्या होता, पहले ये रेला भी तो थी नहीं, बाढ़ जाती तो बाढ़ बल दिया भात। आज भी अमरावती तक देखने को मिलते हैं बल दिया भात, तो बर लाते थे। आज ये गया ले जाकर के और कसाई खाने में भेजते हैं, वो धंधा करते हैं बल दिया भात। तो ले जाए 5, 10, 15, 20, 100, 200 बैल, उन पर लाद देते माल। यातायात माल का इस तरह से होता था, न बसा थी न गाड़ी थी, न बैल भी इतना कर सकते गाड़ी से भी। अब बैलों पर लाते थे, लाद देते रहता, फिर पहले से जंगल चला लो, पानी पा लो, फिर ला दे, फिर चलो। तो मुल्तान से वो 6 बैलों पर मेट लाद करके और आ रहे थे। तो बियाणी से आके आए, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। सामने एक आदमी मिला, तो उसने पूछा ये क्या है, कि महाराज मेट लादी हुई है। अरे मेट लादी है तो ये समयरी घड़ी जो चाहिए क्या, ये रेत है, वेट है, रेत है। समय की घड़ी होती है ना, वेट पर ढूंढती है तो घंटा पर मैं इधर जा, इधर वही जाइया, इस तरह से ये टपक रही है, क्या है, ये तो रेता है। तो रेता क्यों डाला इनमें भाई, मैं तो हमारे के पास बुद्धि नहीं आई। गांव में जाते मेट बिक्री करते थे, तो वो गोनती रखते हैं, वो बीच में सीली हुई है भाई, तो एक तरफ मेट बिक्री, फिर एक मिनट ठहर के नहीं। तो फिर हमें जाकर मालिक से पूछा कि भाई एक तरफ तो जाइए, एक तरफ ठहर दे जाए, कि तुम्हारे अकल नहीं है, बालू भर लो और ठहर जाएगी, तुम भर होगा तब ठहर जाएगी, हमने बालू भर ली। तो पहले 20 मिनट पर एक तरफ मेट रही थे बल, उसने कहा तुम्हारा अकल वाला नहीं है, अकल हम दूसरे मालिक से पूछ लिया, मालिक से पूछ लिया, उसने कह दिया हमने कर दिया, कि मैं वो मिला हूँ मालूम से, मैं बात करूंगा, हम लेना चाहते, ये आपसे बात करना चाहते है। कि ये जो तुमने मेट ला दी, रेत ला दी, तो वो रेत क्या करोगे, को देखो वो तो मेट एक तरफ खाली तो मूर्ति ठहरती नहीं, इस वास्ते मेट भर दी भी बरबर ठहर जाती, ठीक हो जाएगी, तुम कैसे अभ्यास करा दू। 50 बैलों 20 पर भी हो तो 20 बैलों को खुला चढ़ने दो, दो घूमती एक कर दो, फिर अगाड़ी 20 बंदा दो, सबको भार मारना को तुम्हें बैर है, बैलों से क्या करोगे रेत का, क्योंकि भाई बात तुम तो बहुत बढ़िया कहते हो, बात तो सच्ची गई। बैल बेचारे खुला चलेगा, फिर आ गई बुल्ला दो तुम्हें खुला चलेगा, छप्पर भरा ही मारना तुम्हारी भी हुई बैर है। बात तो ठीक है तुम्हारी, अब आप बताओ आप कहाँ से आए हो? कहते मैं तो दिल्ली से आया हूँ। क्यों गए थे? कि खेत आदि का काम नहीं था, भाई चलो दिल्ली में कुछ पैदा कर लो, इस बार गया था तो वो पैदा कर लाए। पैदा कर तो नहीं लाए भाई, क्यों? कि कुछ लगे अगर कुछ बीमार हो गए, उसमें खर्च हो गया, कुछ ऐसा हो गया, 100-200 रुपया सिर पर हो गया, इस बार हम तो कर जाएगा। तो बंजारा बोला, बंजारा मालिक तो भाई देखो इनके काम अपने नहीं लाना, जो उनकी बुद्धि से लाभ नहीं होता है, हमारी बुद्धि से हमारा लाभ हुआ है, नहीं तो मेरे पैदा क्यों नहीं हुई, यही मेरी पैदा हो जाती। जो मेरे बुद्धि से मैं विचार करता हूँ, मैंने लाभ उठाया है, इस बार तो आप नहीं मानेंगे। वो कहते मूर्ख है, अरे तुम्हारा लाभ नहीं होगा उठे नहीं, तुम दूसरी बात मान लो, फायदा नुकसान क्या तुम्हारे? नहीं हम नहीं मानेंगे, अपने हृदय से चलना दो, और जो चपकती है तो बंद करो, वो रेता गिरा देंगे सड़क को, चलो। कैसे मूर्ख है, आप में तो अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं। सफाई अब लेंगे दिल्ली, दिल्ली गया तो दिल्ली में एक तरफ मेटर एक तरफ रेत लगा दी, जमीन लेकर वहां लगा दी, और दल जो भाई जंगल में चराओ दिल्ली में चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे किताब खर्चा कहां से करेंगे? 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, तब तक जंगल में रहो तो घास हो पानी हो, वो पहले को चढ़ो, चढ़ाने ले गए। अब सरकुल एक तो मेट की ढेरी है, एक रेत की ढेरी है, जब मेट तो बिक रही है, रेत बढ़िया सही तो रेत बढ़िया है। बादशाह के होगी बीमारी, बीमारी होगी तो सर देखो ये जो बालू रेत है, इस रेत में बड़ी शक्ति है, उस पर तो सोए और उसकी किस आवाज से बहुत ठीक होता है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, रेती है वो खा जाती, मिट्टी नहीं खाती, मिट्टी चिकनी होती है वो गंदी हो जाती है, मिट्टी खुद, रेत खुद गंदी नहीं होती, गंदी वो खा जाती है, तो इस वजह से बीमारी तो बोलाओगे तो बोलाओ रेत लाओ, चलो खच्चर ऊँचो लाओ, कि वो पास पास में कोई है बेला उसी आवार है और कोई नहीं हो, और उसी में रेत हो उसे सो जाओ, जो आप गड़बड़ी है ना शरीर की ठीक हो जाएगी। इस तरह से रेत जो अच्छी बढ़िया रेत हो जंगल की, थोड़ी सी इतनी सी ले ले तो पेट बहुत साफ होता है, बीमारी मिट जाती है। तो उन्होंने कर दिया तो लाओ, उन तैयार हुए कि चलो अभी रेता लाओ। एक आदमी बोला रेता लाओ, क्या रेता लाओ, बाजार में है रेता मिलता है, महाराज दिल्ली के बाजार है, क्या चीज नहीं मिलती, धो चाहो उस चीज मिले, कि रेत भी मिलती है, हर मिलती है। तो भाई पूछो, मैंने पूछो क्या रेत क्या दाम लगेगा, कैसा क्या भाव देते हो? भाव से आपसे मिट्टी बैठ लो, सारी तो एक ही भाव है, हमारे तो बरूबरी तुल कर आई है, पास रहती अपनी मर्जी है, रेत लो सर मिट्टी बैठ लो, तो रेत लेनी है। पूछा सर रेत तो है पर वो मिट्टी के भाव बताते हैं, मेट के भाव में पता नहीं, वे भाव देखते हो, मैंने रेत चाहिए लो। सबने बिक्री, वो बंजारा बोला कि उसकी बात मानते तो क्या दशा होती, हम करते हैं उसमें लाभ हुआ है तो हमारी बुद्धि पैदा क्यों नहीं होती ऐसी? अरे उनके लाभ बात तो अच्छी नहीं गए, सब कर्ज कर आया कमाने दे गया, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, देख रहे हो बड़ी सुंदर दिखे, ऐसे संसार की युक्तियां बड़ी बढ़िया दिखे, तो बड़ी ऊंची दिखे, पर तुमने लाभ कितना उठाया ऐसे? तुझे वो साधु है, तू ब्राह्मण है, वो काम करता है, उसे लाभ लिया है, तो ऐसा की सम्मति पूछो, काम लाभ लेना हो तो खुद लाभ उठाया है, आपको भी लाभ बता सकते हैं, व्यापार किए वो व्यापार भी बता सकते हैं, व्यापारी तो बताते नहीं छिपाते हैं, वकील वरिष्ठ छिपाते हैं, और जो साधन करने वाले हैं वो तो जबरदस्ती पीछे पड़ते हैं, सुनो भाई सुनो भाई करो ऐसे करो, तब पूछे तो बड़े ही राजी होता है, जैसे कोई व्यापारी के लिए ग्राहक मिल जाए, वो माल बिक्री हो हमारे, इसी तरह वो खुद में लाभ समझे और उनको लाभ समझते हैं, अरे पुस्तक में बड़ी शक्ति मिले। एक बार गीता जी पेश में था तो वासुदेव काबरा था, उसने कहा गीता सस्ती करो करो, 2 पैसे में गीता तो रही, 2 पैसे में गीता इच्छा थी पूरी गीता, दो पैसा मिले। तो उनका विचार है कि शस्त्र कैसे मिले, सबको सुगमता से कैसे मिले और सुगमता से समझ सके जैसे कैसे मिले, तो उन पुस्तकों में लाभ होगा। और वे वरिष्ठ जी की जो वकीलों की बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, उन पुस्तक कितना दाम लगता है, कीमती उसकी ज्यादा, परंतु ज्यादा कीमती है वे तो पुस्तकों का व्यापार उनसे धन कमाना चाहते हैं। जिनकी रुचि है कि सस्ती कैसे घरों में पहुंचे, सुगमता से घरों में कैसे पहुंचे ये सीख जाए, तो उनके बीच में विचार है लोगों को प्रचार करने का। जब वे पुस्तकों का व्यापार करेंगे तो कैसे होगा, व्यापारी आदमी कैसे कर सकते बताओ, घाटे खाओ जैसी व्यवसाय कैसे करेगा। जिसका उपकार करने का विचार है, हित करने का विचार है, तो उनसे सम्मति लो, क्यों उन विषय में देखा उन्होंने करके। ऋषिकेश की बात है, एक सज्जन ने शेर जी जयदास जी से पूछा कि आप इतना घी इकट्ठा करते हो, चीनी करते हो, दाल इकट्ठे करते हो, गेहूं इकट्ठा करते हो, मार कितना करना पड़ता है, लोगों में 3 दिन बरात रहे जिससे मुक्ता जाते हैं, हजारों हजार आदमी रहते हैं और उन्हें मकान भी करो, उन्हें प्रबंध भी करो, जल का प्रबंध करो, रहने का प्रबंध करो, इतना करते हो तो ये क्यों करते हो, इतना क्या फायदा। तो शेर जी ने कहा कि एक एक तत्व है, एक शांति है, तो वो सबको मिल जाए विश्वास करते हैं, ऐसे मिल सकता है तो ऐसे उपाय करते हैं। इस वास्ते सबको कैसे मिले, भाई हनुमान प्रसाद जी कहते थे एक धनी आदमी अपने आया, भाई जी कहते मेरे पास आया और उसको पूछा कि कल्याण कितनी उपजाए, क्या पैदा होती है, क्या आपद होती है, कहते कल्याण पैदा तो नहीं होती, कहते उपकार लिए, आप बात तो ठीक है आप करो उपकार लिए करते हो, मैं तो प्राइवेट पूछता हूँ अपने घर में कितनी पैदा होती है, कहते प्राइवेट बात तो नहीं, मैं सीधी बात है पैदा नहीं होती है, कल्याण घटा लगता है, घटा लगता है बढ़िया उड़ के घर को घाटा खाओ, बढ़िया कभी घाटे को बन जाता है, सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है, तो क्या करते बेकरी का खाओ, कुछ समझो उसे क्या फायदा। अच्छा वो परमात्मा की बात बता देगा, जिसने करके देखा है विचार किया है तो उसका कहने का असर भी पड़ता है, माने तो फायदा होता है, गीता की बात मानो फायदा होता है, गीता पढ़ो फायदा होता है, पुस्तक करो सत्संग करो, सत्संग करने से फायदा होता है, शांति मिलती है। तो जिन्होंने करके देखा है उनकी सम्मति लो, अगर लाभ चाहते हो तो जिन्होंने लाभ लिया वही लाभ की बात बता सकेंगे, जिसने लाभ लिया नहीं वो कैसे बताएगा, जिस विषय में वो चलते उस विषय में पूछो, तो वकील से वकालती बात पूछो, लाइए पूछो, पॉइंट क्या हुआ, किसी विषय में जो जानकार है वो जानकार विषय में बताएगा जानकार। हमारे आज क्या दशा हो रही है, जगह मंदिरों में 10-15 पीढ़ी में कोई आदमी गया वे तो मंदिरों में जाए और विदिन ब्राह्मण ब्राह्मण हटाओ समाज रखो मैं रखो जो वो अपना चना मत देगा, शेषणों पर भी मेघवाल का रखो पानी पाने के लिए, पानी पांडे को देंगे, जिन्होंने कभी किया नहीं मंदिर में गए नहीं उनको मंदिर में लो, जो इस विषय नहीं जानते उनको उस लगाओ, तो कैसे नहीं बताओ, जो काम किया है करते हैं करने से लाभ उठाया है उसको वो सम्मति बता सकता है, व्यापार का व्यापारी बता सकता है जिसने व्यापार किया है करता है, किसी काम में प्रवेश हुआ तो उस काम में बता सकता है। आज बात क्या है कि हाँ मंदिर प्रवेश होना चाहिए, मंदिर प्रवेश होना चाहिए और होना तो चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ब्राह्मण जी क्यों जावे, तुझे जाएंगे हम मंदिर में जाएंगे, हम छोटे थोड़े ही हैं, अब बड़ा बनने के लिए मंदिर में जाए लाभ होगा मंदिर में, मैं तो वो ब्राह्मण भी बड़ा बनने के लिए जाएगा मंदिर में तो लाभ नहीं होगा, भगवान के भजन गया सहायता होगा, और तुम मंदिर में ब्राह्मण हो क्यों जाओ, तुम घर में मंदिर बना लो, ऋषाऊ करो वो बना देगा, फिर मंदिर में करो पूजा, पर पूजा करनी थोड़ी है, तो ये ऋषिया है और इसमें धन ज्यादा है तो सुधारी कहते हैं बंधु को कब्जा करेंगे, तो इसमें पैसा ही तो है। तो पैसों की दृष्टि है, आराम की दृष्टि है, वहां भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धांत क्या है, पीछे चाहते क्या हो, तो जिस चीज को चाहते हो उस चीज उस बाजार में जाओ, साग जो साग बाजार में जाओ, अनाज बनाना तो बाजार में जाओ, बाजार में उस बाजार में वो चीज मिलेगी, दूसरे बाजार में कैसे मिलेगी। तो भाई बहनों से कहना है आप ज्यादा ध्यान दो, अगर अपने मन में नहीं जचे तो वो बात छोड़ देते हैं, आते नहीं गए और भाई उधर बैठो दाद में जाते हम जाएंगे नहीं। मेरे सामने बैठ गया कि तुम्हारा बैठा हम नहीं सुनेंगे, मेरे सामने गए अगर कभी नहीं सुनेगा हमें तो पचक दिया, कभी नहीं सुनेंगे स्वामी जी नहीं सुनेगा। अच्छा अब स्वामी जी क्या हानि हो जाएगी, आप कह दो हम लोग तुम सुनेंगे नहीं, कृपा करो नाथ सुनो तो सही। एक आएगा देखो ये साधु है ब्राह्मण है ना, राजा और राजा ने सुनाई, परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने कि झोपड़ी वाले को सुनाई, राजा को सुनाई, जन्मेजय ने महाभारत सुनाया, जन्मेजय को विषम पारायण जी ने भारत सुनाया, तो राजा को सुनाया। ये राजाओं के पास जाते थे, राजा उन्हें खाने पीने दे देते, वो ही रहते थे, छोटी आज गए तो तुम्हारा भाग नहीं है, तुम्हारा भाग नहीं तुम्हारा नहीं मिलेगा, यूं कर पंडित किया बिचारों को ठक ठक खा गए। सरदारशाही काम के पास जोधपुर के पास सरदारशाही आए जोधपुर की बात ऐसी, तो क्या किया मैं ठहर हमारी बात सुन, आपने बात कह दी उन्हें सुनी थी, हम सो जानते हैं, मेरे कुछ पड़ी हुई अब जानते हैं सभी। मैंने कहा देखो आपको पाप नहीं लगेगा, मेरी बात सुनो आपको पाप नहीं लगेगा, क्या उसने कहा उस जल्दी सुनती लो बने अब कैसे लाभ हो जाएगा बताओ। उनकी दृष्टि ऐसी है ब्राह्मण साधु ठक खाते है, ये कैसे पोले आदमी है जो पहला कमाए और खा जाए और जो काम करने दे नहीं खोटी कर दिया सबको, फायदा क्या गया, बूढ़ा ना सुन बूढ़ा ना सुन करे कमाए तो खा जाए फिर बैठा रुखा हुआ इनको क्या फायदा नहीं गया, कैसे बेकार आदमी बताओ, बूढ़ा नुकसान करते हैं ये, अरे इन्हें बातों बताए घर का तो खर्च करते नहीं, ठक ठक दाम खाते तुम कैसे ठगाई मारे फिर हम पड़ गए। अब वे साधन करेंगे उसे अकल भी नहीं आती कि ये कितने आदमी है जो इतने इकट्ठे हुए हैं बैठे सोते क्या तुम्हारे को मिलता है, एक कौड़ी भी मिलती है, क्या भोजन मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या आदर मिलता है, क्या लाभ होता है बताओ। अब लाभ कोई बारे कोई भैंसा वैसे बता दिया भैंसा लाभ है तो कैसे बताओ, फालतू आदमी ये फालतू समय हम प्रबंध नहीं करते। विराट नगर की बात है पुस्तक दुकान थी पिता प्रवेश की, वहां लोग गए थे विराट नगर तो लड़के थे उनको पूछा कि गीता प्रवेश की पुस्तक है वो हमारे शरीर बर्बाद करना है कोई जीवन भ्रष्ट करना है, गीता प्रवेश पुस्तक ले गए अरे क्या फायदा। बम्बई की बात है एक शेठ खुद शेर थे भाई नौकर था बेटा था उसको कहा भती भजीता था उसको कहा भाई देखो ये हरे राम आ रहा है ना तो कुछ उसको दे रहा ये आते हैं तो दे रहा उसे लगा आए भाई कुछ नहीं दिया आर पी से आया थे हाँ आया थे हम दिया क्यों दे बताओ उनके देने से क्या फायदे कोई व्यापार में फायदे है स्वास्थ्य में फायदे है क्या सर मुफ्त में क्यों दे समय रुपया बर्बाद करे क्यों दे बताओ क्या फायदा क्या अब बता दो क्या फायदा। तो ये बात देखते थे उन्होंने कैसे सिद्धि होगी तो रुचि बिना जबरदस्ती कर देगा तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें करना पड़ेगा। एक जाट था वो माला चपड़े लगा उसे भैंस मर गई तो लोग कर गया माला पर देख माला फेरी भैंस मर गई शंख दूसरे घर आया कि महाराज माला फेरी देख बंधा ना मैंने बंद कर दी अरे क्यों कर दी भैंस मर गई हमारी इस बार बंद कर दी भैंस मर गई क्या बात हुई थी वो पहले शुरू से शुरू से एक बात जिस सुना शुरू से ही है यार वही तुझी कह दी दूजी बाबा जी आए तो जाट के आगे बाबा जी आए हाँ उधर भैंस मर गई बाबा जी आए वे कह गए कि तुम माला जपो माला जपो माला जपो जपने लग गए तो बाबा जी चले गए, पैसे भैंस मर गई, तो लोगों ने कह देगा हमारा फेर वो पड़ो देख भैंस मर जाएगी, तो मैं छोड़ दी, तो महाराज छोड़ दी, महाराज भैंस मर गई। संतों ने कहा देखो भाई ये आरंभ में एक भैंस मरती है, अब और कुछ नहीं आएगा, एक पहला लगता है ऐसा होता है, इस वास्ते अब मत सुनो, अब सुनो वो हो गया उसे लाग लग गई, तुम सुन अब क्या बताओ उसको, भैंस मर गया जमा पे भैंस मर गया गोरखपुर में एक शब्द थे उसकी स्त्री बीमार हो गई, तो बोला कि मैं तुम्हारी स्त्री ठीक हो भजन करो, भजन कीर्तन किया सब ठीक हो गई, भजन लग गए, दोबारा स्त्री मरी फिर लगाए भजन बहन मर गई, जो छोड़ दी वहां ठाकुरी बैठा गरीब मेरी स्त्री मर गई, अब स्त्री मर गई भजन करने से फिर भजन फंस गया, अब वे भजन कर सकेंगे क्या, ऐसी बातें कई है, ये मेरी बात है, मैं गोरखपुर में था उस समय यार, वो आते थे मेरे पास में सत्संग में, कि तो मैंने छोड़ दिया भगवान से कहा आप प्रार्थना करी यार कुछ नहीं हुआ, मर गई इसलिए मर गई प्रार्थना करी भगवान से बोध कहा सब कुछ, तो भगवान नौकर है जो तुम कहो जैसा करे तो भजन करेंगे हम, कह देते तो हम भजन क्यों करेंगे, तो ऐसी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आप देश है रुचि होती है तब तो होता है, तो भाई अब सुनो प्रेम से मस्त होकर के सब भाई बहन शुरू कीर्तन करो भगवान नाम, कलो केशव कीर्तना कलो तत्धरी कीर्तना, कलयुग में कीर्तन का महत्व चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष कलयुग विशेष लाभ होता है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 20 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम।